isobanuro y'ijambo ry'Imana. Isobanuro y'ijambo ry'Imana kuri radio Isanganiro. Ndabaramutse nchuti namwe bakunze ibiganiro bya radio Isanganiro, ndabaye ikaze muri kino kiganiro cy'insobanuro y'ijambo ry'Imana kiba yagira ibijyanye n'ijambo ry'Imana. Mu kiganiro cy'uno munsi tuza kurabira hamwe akamaro ko gusengera umutwaro. Mbega twisunze ijambo ry'Imana, umutwaro usigura iki? Umuntu amenya gute ko afite umutwaro? Umutwaro udasengewe inkurikizi n'izihe? Akamaro ko kuwusengera ni akahe? Ibyo ni bimwe mu bibazo tugiye kurabira hamwe muri kino kiganiro mwateguriwe na Jean Bosco Niyonizeye. Mu gutangura kino kiganiro, Pasteur Hervé Francis Nsengiyumva wo mu ishengero ry'ubuntu bwa Yesu mu Ngagara adusigurira ijambo umutwaro yisunze Bibiliya. Ijambo umutwaro turaribona muri Bibiliya ahantu hagera nko kuri atatu, ariko reka mbanze mpitemo hamwe aho umwami Yesu Kristo agira icyo abivuga ko kugira ngo ndonke ingene ndabishura ikibazo mumbajije. Muri Matayo igice cya 11 umurongo wa 28 haravuga ngo nimuze kuri jewe mwese abarushe n'abaremerewe n'imitwaro ndabaruhura. Mwakire umutwaro wanje hanyuma munyigire ko kuko ndi umugwaneza kandi nicishije bugufi mu mutima. Namwe muzoronka uburuhukiro bw'imitima yanyu kuko umutwaro wanje urahahutse kandi ibyo ndabikoreza ntibiremereye. Urumva rero mfate kuri ya majambo Yesu yavuze mu majambo asanzwe, ico abantu bita umutwaro ni ikintu cyose gishora kuba kiremereye ubuzima bw'umuntu. Iyo tuvuze ko kiremereye ubuzima bw'umuntu, si ikintu umuntu yikoreye ku mutwe cyangwa ku mubiri, ahubwo kiremera umutima. Nico gituma Yesu yavuze ngo nimuze mwese abarushe n'abaremerewe hehe ku mutima. Nuvuga ngo ikintu kikuremereye kizana umubabaro, kizana kuruha, uko kuruha rero guhera mu mutima. Rero ica abantu bita imitwaro kiragutse cyane gose, biravana n'umuntu. Hari abantu bita imitwaro aha muri Bibiliya iyo karavuga Yesu avuze ngo nimunyikoreze umutwaro, ibyo bita umutwaro byari ibyaha by'abantu, ingene abantu batari bafise Imana. Acaga ati rero je w'umutwaro ngira ndabahe, urahahutse nturemereye kandi uyo uzobazanira kuruhuka. Rero ahanini umutwaro bivana n'uko umuntu, mugabo kenshi biba bihagaze ku bintu biba biremereye umutima w'umuntu. Claude Nibigira wo mu muryango gatolika w'abanaguwe muri Mutima Mweranda asanzwe ari mu bawuserukira kuri paruwasi Kamenge benshi bita kwa Buyengero, aratubwira umutwaro icyo ari cyo. Umutwaro nisunze ijambo ry'Imana rivuga, fatiye nk'akarorero mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya kigabane cya 30. Turabona aho umukama Imana ayagira igihugu ciwe cya bene Isirayeli ko agira abakure ku mutwaro wabo kubera ko bari baratwawe kw'imbohe. Novuga rero ku mutwaro muri make ni ibibazo bishobora gushikira umuntu ari nk'ubugwayi, ubumuga, uruhumyi canke yandi magogwa ashobora gushikira umuntu. Asani nta kiruta Imana nawe umuvuga butumwa wo mu idini rya Isilamu, twumvirize ingene adusigurira umutwaro yishimikije ijambo ry'Imana rivuga. Umutwaro kenshi iyi mvugo ikoreshwa hagati y'ibintu by'ibigabitanyo canke ivyaha. Iryo jambo rero rigasigura ivyo umuntu aba arimwo canke aba amaze gukora canke aba yama akora mu bintu by'ibigabitanyo. No kuvuga ngo ni ibintu umuntu aba arimwo asanzwe akora, yama akora. Ivyo rero iyo amaze kuba yabikoze muri uwo mwanya bica bihinduka umutwaro kuri we, kuvuga ngo umutwaro w'ibibi, umutwaro w'ivyaha, umutwaro w'ibicumuro. Ariko kandi rikaba ryonasigura umuntu kugira umutwaro w'ivyiza dashobora kuba akora imbere y'Imana, navyo nyene birashobora kwitwa umutwaro. Mugabo bigatandukanira kumbure mu kajambo koza kubisigura akaba nk'umutwaro uhahutse turavye nk'imvugo ya Yesu igihe yariko arigisha muri Matayo 11:29. Yaravuze ati mwikoreze ingata yanje munyigire ko kuko jewe ndi umugwaneza niyoreje mu mutima, namwe muzoronka uruhukiro bw'imitima yanyu kuko ingata yanje itababaza kandi umutwaro wanje uhwahutse. Ivyo Yesu yaduhamagarira kwigira kuri we niwe mutwaro uhwahutse, no kuvuga ngo ivyiza. Abavugishwa n'Imana rero baduhamagariye kugira ibikorwa vyiza, kwigana kuri bo mu vyiza. Uyu rero niwe mutwaro uhwahutse, umutwaro utaremera umutima umuntu yiyamira mu mahoro iyo afise uwo mutwaro w'ivyiza aba yarakoze. Mugabo agacabaho rero igihushane cyo umutwaro uhwahutse hacaba umutwaro uremereye, nivyo vyaha rero kuvuga ngo ivyaha biraremera umutima. Kimwe gusa ntabwo ari umutwaro kumbure w'inkwi canke wiki umuntu aba yikoreye ku mutwe, mugabo n'umutima. Nico gituma ni ivyaha umuntu aba yarakoze yamamwo yamakora maze bikamubera umutwaro, no kuvuga ngo ikintu cyama kiri kuriwe. Asane nta kiruta Imana havuga kandi ko abantu bagende basigura ibintu gutandukanye, ariko ngo baragerageza kubahanura ko mu vy'Imana botegerezwa kugira amasoko nyezina. Mu bisanzwe biraboneka ko abantu bagenda barasigura ibintu ugutandukanye, arico gituma twebwe twama twahanuye mu vy'Imana yuko burya abantu byari byiza yuko ubuhanuzi baba ariko barigisha cyane cyane bw'abavugishwa n'Imana bogombye kuba bafise amasoko nyezina muri zijya ndimi nyene abavugishwa n'Imana bavuga, ko hariho ama termino kwita ko ari spirituelle, imvugo zijanye n'ivyamwe mu n'ivyo kwizera. Usanga kumbure abantu bazisiguye muri za mvugo zacu zo kurima no kwimbura shobora gusanga umengo tunovera tumwe twatakaye. Mugabo rero twe duca tubifata uko nyene nkuko abantu bashobora kuba babivuga yuko ico citwa ingwara gishobora kuba naco hariho abantu bacita umutwaro. Rero reka tuvuge gusa duti mbega iyo umuntu ari mu bibazo, iyo umuntu ari mu ngorane bishobora kuba ari ingwara, eka mbere bishobora kuba nibintu byabaye kuri we akaramanda, kuvuga ngo nk'ivyaha byanze ko biheba canke ingwara canke ibigabitanye n'ibindi byose. Utero mbega umuntu nkuyo oye yarashobora gusengerwa kuremurugwa ibyo byaha niki ibintu nk'ibyo oye. Reka kandi tuvuge yuko izina gusenga naryo nyene rifise ikindi rishobora kuba risigura, mugabo tubanze turirekera uko kubera ko hariho abarikoresha uko nyene. Mugabo twebwe muri Islamu muri uwo mwanya hazi ikintu cyitwa gusabiranira. Rero gusabiranira, gusabira mugenzawe kumukorera igisabisho, icyo ni ikintu twahamagariwe cyane, kuko nahnu al-umma natashafa ba'duna ba'dan. Pastor Hervé Francis Sengiyumva avuga ko abantu benshi mu mashengero ibyo bita imitwaro ishingiye ku byo babuze, ariko kijambo ry'Imana rivuga ibyatumye umuntu atandukana n'Imana navyo ngo ni ivyaha. Ariko urazi ko ku bantu benshi bo mu mashengero biteye n'ubwoba kukurumva imitwaro kenshi bavuga mu mashengero ibihagaze ku bintu babuze mu buryo bw'umubiri, ubukene bubugarije, ingwara baba bagwaye cyangwa ibindi bibazo bitandukanye, ni gake ivyaha bavyita umutwaro bobo babifata nk'ibisanzwe. Ariko ahanini umutwaro wa mbere umwana w'umuntu yari afise nuko yararemerewe n'ivyaha kandi atagira ikimukiza. Ariko uyu mutwaro nawe nta handi hantu uviraho atari muri Kristo Yesu. Abizeye Yesu bahabwa guharigwa ivyaha hanyuma bagakugwa kuyo mutwaro. Ariko ibindi bita imitwaro ni ibibazo kenshi ibibazo abantu bacamo, ndabivuze muri iyo mici ibiri mugahanini ico ubona ko gihambaye ni ingene ijambo ry'Imana ribivuga n'ico bita imitwaro ku ijambo ry'Imana biyabihagaze kuvyaha kuvyatumye umwana w'umuntu atandukana n'Imana. Muga ntibiyabihagaze ku bibazo byacu kuko tukiri mwisi. Yesu yaravuze ngo mwisi muri namarushwa menshi ngo ariko nimuhumure naranesheje. Aha mwisi rero nta buryo nabo umuntu ashobora kuba hatafise amarushwa cyangwa atafise ibimugora, ibitugora tuzovyamana, kandi nubwo tumufise Yesu ntibibuza ko duca mu bigoye. Urumva rero ko hani n'umutwaro atari ibyo biba bitugoye, hani n'umutwaro n'ivyaha vyacu, kandi uyo mutwaro nawo Yesu yarawudutuye kuko yarapfuye azira ivyaha vyacu kugira ngo twegwe dushobore kurokoka turonke ubugingo. Mu ishengero Katolika naho Claude Nibigira avuga ko umutwaro utandukanye n'icyaha, ariko kandi ngo n'icyaha kirashobora kuba umutwaro. Umutwaro uratandukanye n'icyaha, umutwaro uratandukanye n'igicumuro, kuko umutwaro urashobora gushikira umuntu ataruhara yigeze abishiramwo, ariko igicumuro n'uguhemukira Imana mbere habayemwo n'ishaka ryanje. Ariko rero naho umutwaro utandukanye n'igicumuro, n'igicumuro mu gihe kiziziye umuntu akagira inyota yo kugiheba bikanka kwa giheba kiramubera umutwaro, kuko n'ikintu aba ari karagenda nayipfuza ko kimuvako mugaba kaburizongoga. N'igicumuro rero kiziziye umuntu kirashobora kwitwa umutwaro. Mbega aho bahariho ibimenyetso bishobora kwereka umuntu ko yaba afise umutwaro. Iyo umuntu afise umutwaro mbega ni gikiki bimumenyesha bimenya gute? Iyo umuntu afise umutwaro ibimenyetso nyene birahari. Dufatiye nko ku karoro k'ingwara, umuntu iyi ngwara yimusinzikaje aramenya ko agwaye canke yiziziwe n'ubukene canke yaratwawe ku imbohe canke arahantu atari wabo. Ivyo vyikuru umuntu afise ubwenge araheza gatahura ko ari umutwaro afise mbera kuye gusabira kugira ngo umuveko. Rero ibimenyetso by'umutwaro biboneka bivanye n'uwo mutwaro kuko imitwaro igenda itandukanye. Ku kijyanye n'ukunge n'umuntu afise umutwaro abimenya, Pasteur Hervé Francis wo mu ishengero ry'ubuntu bwa Yesu mu Ngagara avuga ko umuntu afise umutwaro abimenya bivanye n'ukunge n'abayumva umuremereye cyangwa umuruhije. Reka nitize umugani w'abarundi bavuga ngo inda ngo uyibazi wayiraye ko urya umubabaro n'ikiremera umutima w'umuntu uremere bwavyo bimenyanye n'evyo. Naho yo kubwira ati je ndafise ikibazo kimeze uku n'uku n'uku, ndafise ibindi mereye bimeze uku n'uku, urya uburemere bwavyo ni wababyumva cyane kudusumba twebwe. Rero umutwaro umuntu uwumenya wewe nyine ubufise bivanye n'uburemere bifise mu mutima wawe, ningene wumva bikuremereye, ningene wumva bikuruhije, ningene wumva bikubabaje. Urugezo bigeze ko nivyo bishobora gutuma uvuga ko ari umutwaro ukuremereye cyangwa ari bisanzwe. Yego, bimenya rero umuntu awufise ahanini. Iyo bishitse umuntu akagira umutwaro akaba ataramenya ko ari ikigabitanyo, asane nta kiruta Imana wo mu idini rya Islam avuga ko Imana imubabarira. Iyo bishitse umuntu akagira umutwaro ntabimenye, ibyo ni nka bya bindi uhoraho Imana rugira byose yaravuze mu gitabo cya Qur'ani. Turavye hajya mu kigabane cy'icenda kuyungana guhera kujya 17 kubandanya. Imana yaravuze ati inama taubatu lilladhina ya'maluna su'a bijahala. Ati ikigo ngwe Imana itanga ni kwa babandi bashoboye gucumura, bashoboye kwiremeka imitwaro y'ivyaha mugabo mu kutamenya. Rero iyo umuntu vyashitse akaba yiremetse umutwaro, no kuvuga ngo yagabitanije yikoreye icyo cyaha akaba ari cyo yakoze, canke kikaba ari n'ikintu asanzwe yama akora buri munsi mugabo ataramenya yuko ari kigabitanyo ari cyaha, ataramenya yuko ari umutwaro mubi imbere y'Imana. Muri uwo mwanya uyo icyo gihe cyose aba ataramenya ko ari umutwaro mubi ari cyaha ari kigabitanyo, no kuvuga ngo naha agikora arababarigwa Imana ntacha imwandika ko mugabo guhera urya munsi azomenya ko bwabondi cha kintu nikigabitanye n'umutwaro mubi ni cyaha, kuva uwo munsi agomba guca ahagarika kuko niyahirahira gashura kugikora wa mutwaro rero azoba awuteruye no kuwiremeka neza w'ibigabitanyo kuko yakoze ibyazi. Asane nta kiruta Imana aratubwira kandi akamaro ko gusabira umutwaro iby'abandi bita gusengera umutwaro. Akamaro ko gusabira uwugwaye ico abandi bita ukumusengera. Akamaro ko gusabira uwugwaye ubwa mbere hoho we nkawe no kumuremesha kumwerekana neza yuko nimba arabo basenga hamwe, nimba arabigisha biwe mu by'Imana, nimba arabashehe, nimba arabapasteri, nimba ari bande, ubwa mbere kumwerekana neza yuko abo bakozi b'Imana canke abo bene wabo baba bari kumwe nawe kandi bamukunda kandi bamushize kumuzirikanye. Ico rero ni ikintu ca mbere c'akamaro cyane kuko kiramuha umwe zero, kiramuha ukurema, kiramuha kwigarura naho yari kugira umwiheburo akarogota. Rero ugusabirana ni ikintu cyiza cyane kuko kiza gufasha umuntu kugira ngo areme ntiyumvire nabi, ntave yafata ingingo mbi mu buzima zishobora gutuma amererwa nabi. Ariko kandi ku rundi ruhande ugusabirana kurafasha mu bijyanye no gushobora kugaragaza urukundo n'ubumwe n'ubucuti imbere y'Uhoraho Imana rugira byose. Na Claude Nibigira arangurira ibikorwa by'Imana kuri paruwasi ya Kamenge aremeza ko gusabira umutwaro bifise akamaro kanini. Gusengera umutwaro birafise akamaro gakomeye cyane. Nuko iyo usabiye umutwaro nkuko Yesu yavuze ati yo mwaba mufise ukwemera mwabwirije n'umusozi mukawutegeka ati niwirandure. Ego gusabira umutwaro biri n'akamaro gakomeye cyane kubera ko iyo wawusabiye bigahurirana n'ishaka ry'Imana uwo mutwaro uraheza ukahava ari ugwaye agakira, ari nk'uwabuze urubyaro akaronka urubyaro, ari uwugarijwe n'ubukene ubwo bukene umukama akamufasha akamuteza imbere, ari kumurosa akazi cyangwa ibindi bintu akora, ari nk'uwajyanywe ko nk'imbohe nk'uko natanguye ndabivuga agaheza akava muri ubwo buje yari arimo. Nako kamaro ko gusabira umutwaro mbere n'igihe utahavuye kubera wawusabiye Imana ikaguha ingoga zo kuwutwara kugutwara no vuga utadebukiwe mbere utanihebuye eka na pastere Elve Francis akoreye ibikorwa by'Imana mu ishengero ry'ubuntu bwa Yesu aremeza ko gusengera umutwaro bifisa kamaro akamaro karahari ni kanini cyane rege ikintu ubujye kiriko kiraremera umutima wawe gituma ugira ibyiyumviro bibi gituma widodomba gituma wiganyira ico kintu kiba ari kibi kiba camaze gucika ikibazo no gusenga Imana kugira ngo igikureho ariko kandi no gusengerega bijya twita imitwaro reka tubifate no murindi jambo tubona muri Bibiliya tubyita ibigeragezo kuko hari nigihe bavyita ibigeragezo ibigeragezo umuntu abari ko aracyamo rero ijambo cy'Imana Pawulo yarandikiye ngo ngo Imana ntizokundira kumugeragezwa uburyo urutana nubwo mushobora kwihanganira ngo ariko hamwe n'ivyo izucicanzo kugira ngo mushobore kuronka uko mwihanganira ivyo biri kobera bagerageza Imana icikora hari gihe dukomeza mu gihe tuba two turaca mu bigoye kugira ngo tubikomereremwo natwe dusenga Imana nivyo turasenga dusaba ati Imana dukize ibi bintu ariko kandi tuba dukwiye no gusenga tuvuga ati Imana dukomeze kugira ngo ibi bindemereye ntibinsinde ngo bitume fata inzira mbi itabere gusengera ibikuremere twabonye ko ijambo ry'Imana rirabitwemerera ngo rihagire ico mwiganyira mugabe ico mukeneye cyose mukimenyesha Imana turakimenyesha Imana hanyuma tumaze kukimenyesha Imana twe duca twicara tugatekana tukarindira Imana igakora ni Imana itebaganye twebwe dusubiye gusaba tuvuga ati Imana duhe kwihangana mu gihe tukirorereye inyishu yawe mu gihe tukirorereye yuko ibyo twagusavye ubitwishura isobanuro y'ijambo ry'Imana Isobanuro y'ijambo ry'Imana kuri radio Isanganiro. Kubatashoboye gutangurana natwe, tubibutse ko turi mu kiganiro Isobanuro y'ijambo ry'Imana kuri radio Isanganiro. Turiko turabira hamwe akamaro ko gusengera umutwaro, tukaba turiko tuganira na Pasteur Elve Nsengiyumva, akorera ibikorwa vyiwe mu ishengero ry'ubuntu bwa Yesu mu Ngagara, hamwe na Hasani Ntakiruta Imana, umuvuga butumwa wo mu idini rya Isilamu, na Claude Nibigira, wo mu muryango Katolika w'abanaguwe muri Mutima Mweranda. Akorera kuri paruwasi ya Kamenge. Umuvuga butumwa Hasani Ntakiruta Imana wo mu idini rya Islam avuga ko mu gihe umuntu afise umutwaro w'ivyaha atawusabiye bifise inkurikizi yo kutababarigwa. Hanyuma rero ibyo biragira kamaro kubera ko niyo umuntu ashobora kuba yakoze icaha hagati na hagati y'abantu barya abantu bagaca bamushiburira nka hariya barya abantu bati bon wewe uri inkora vyaha nta gusubira kukwiyegereza muri uwo mwanya urya muntu hakubakika aca sambuka incuri igihumbi nimba yahora kuri icaha kimwe ahubwo cyakora 50 njyo gituma Yesu yagiye urabye iziya za Matayo zose nka 9:13 karabazi ya za Luka 14 rimwe mu materane yicaye kurya gusangira n'abandi abatoza koli abasambanyi biki bisumanyi akaba ari byo biza bikamukikuza abantu bati bangwe nyabuna uyu yo bari umwigishanya baki asangira n'abantu babanyabyaha ntabimenye Yesu atoya ntimurinde mujya kure jewe ntabwo naje gukiza abazima naje gukiza abagwaye ni kuvuga ngo rero mu mugigwa wo gusabiranira ahubwo no kubana hagufi yabo bantu bari mu byaha burya nico kintu gifise akamaro kandi gishobora guhindura abantu mu mwanya muto mugabo iyo mutabasabiye iyo mutabiyegereje igikurikira nuko muba mubinye bwa burenganzira ahubwo muba mubereso ko mubinuba ahubwo nawe acavuga bati ah okay rero umva ko mwamaze kutwinuba ntakundi reka rero twibandanize ku nyene ntakundi rero iki ni kintu gifasha cyane mu gihe atisabiye iyo mitwaro ayifise birafise inkurikizi mu gihe wenye nubwiwe atisabiye kandi iyo mitwaro ayifise kuvuga ngo dufatire ku byaha ari vyaha no kuvuga ngo umuntu ntashobora kubabarigwa mu gihe adasavye kigongwe cyo bituma uravye nyigisho z'abavugishwa n'Imana nkajya Yesu kane 17 Matayo avuze ati mwihane mwihane kuko ubwami bw'Imana buri hagufi abantu baje kwa Yohana al-Mu'ammidan kwa Yohana kubatizwa kugira ngo bakugwe ko ivyaha kandi utagiye ntiyababarigwa hanyuma Yesu ati mwihane mwihane ubutihanye ntashobora kubabarigwa rero umuntu niwe yitangura wenyene akihana hanyuma agasaba ikigongwe atangura kwihana no gusaba ikigongwe ku ruhande rwa Ekleziya Katolika naho Claude Nibigira avuga ko kudasengera umutwaro bituma umuntu atakaza ukwemera no kwihebura iyo umuntu afite umutwaro nta usabire canke ngo bawusabire kugira ngo uremuruke canke wakire ati doga birafite inkurikizi mbi cyane kuko umuntu biratuma atakaza ukwemera biratuma naho coba cyari kintu yari gutwara atihebuye bigatuma yihebura hari gihe bica binavyura kwirukira mu biyayura mutwe abandi ugasanga bagiye mu byo kuja mu bapfumu cyanke mu zindi ngeso mbi zitandukanye kugira biyibagize ibibazo bafise mu gihe rero umutwaro utasengewe mu gihe umutwaro umuntu atawusabiye cyangwa aterereze igisabisho ku bandi bamusabire arabura ingoga zo kugendana hama ugasanga bizanye izindi ngaruka mbi cyangwa nawo nyene mbere ukabandanya wiyongera mu gihe iyo yari kujya mu gisabisho by'ukuri umukama yari kwigaragaza hama ukahava cyangwa utahavuye ugahagararira ngaho cyangwa nyina kagira ingoga zo kwama atihebura no muri ivyo bihe bibi ashobora kuba arimo ari ubwo bugwayi ari ubwo bukene cyangwa ari kuburi bikibondo cyangwa izindi ngorane iyo umuntu ratasabiye umutwaro wiwe cyangwa ngo bamusabire by'ukuri birafise ingaruka kandi ingaruka mbi. Pastor Hervé Francis nawe ati abantu bomenya ko inyishu ya mbere atari gusengera iyo mitwaro kuko tukiri hano mu isi ibigeragezo bitazohera ahubwo ko bomenya ko twahamagariwe gusaba Imana kugira tubikemwe dukomeye. Unukubanza kumenya kwanza ko inyishu ya mbere itagomba guhera kugusengerwa. Inyishu ya mbere igomba guhera mbega ico wewe ubita umutwaro n'imbere y'Imana niwe umutwaro siko hanyuma ikigira kabiri. Nukumenya ko uri mu isi ibyo wita ibigeragezo ntibizohera. Ibyo ukura cyo muno munsi birashobora guhera ariko ejo hakazoza ibindi. Kumbure birusha ingufu ibya mbere. Tukiringa hamwe isi tuba turi mu ntambara y'ibibazo bitandukanye abagwara baragwara gupfisha turapfisha igihe afisha umuntu yaramufitiye akamaro kikamucikira umutwaro kwiyumvira ingene azosigara arabaho kuwaramutunze yapfuye hariho abana babuze abavyeyi bakiri bato bagasigara ari impfuvyi bagasigara biyumvira ingene bazobaho ugasanga ibibazo bihari mu isi ni byinshi kuburyo ego tuhamagariwe kubisengera ariko kandi duhamagariwe no gusaba Imana kugira ngo tubicemwo dukomeye ntibibashe kutunesha ngo dusange twafashe inzira zitarizo zitahwanye n'uko Imana ishaka. Rero byashobora kuza bikagenda ingwara irashobora kuza ntirinde gusengerwa ugakira si ngombwa yuko bagwaye bose babasengera turaja no kwa muganga tukivuza akatuvura tugakira ariko sikuvuga ko no gusenga bidakenewe gusenga birakenewe cyane kuko niyo ntwaro dufise twebwe nico kigwanisho dufise twebwe kidufasha kurema mu byo tuba tuko turacamo no kuvuga ngo birakenewe cyane yuko ugize ikikubabaza cyangwa ugize ikikuremera ubwirizwa kugisengera wubwi wawe ubwa mbere na mbere hanyuma ukanatabaza n'abandi nabo bakagufasha gusenga birakomeza birafasha muga ntibisigura yuko inyishu itegerezwa guca mu gusenga gusa hari n'igihe Imana itwishura. Dutera tujya ku musozo wa kino kiganiro Claude Nibigira wo mu muryango wa Ekleziya Katolika atera kama babona ko bafise umutwaro ariko batawusengera kwemera Imana. Abafise imitwaro idasenge akajambo no babwira kuko umaze kubufise umutwaro ukabona kubufise ntusengere nibaza ko atakwemera ubufise nta kwemera Imana ubufise. Ica mbere no babwira nibemera Imana hari Imana ishoboye byose iri hejuru y'iyo mitwaro bamaze kuyemera bumve kwibakunda bumva urukundo rwayo bagwakire mbere nabo baheze bayikunde naho bo babafise iyo mitwaro bamaze kuyikunda kwakirwa urukundo rw'Imana bagakunda nab'Imana baheze bafata kanya bisengera ari umutwaro uberekeye cyangwa ari umutwaro werekeye ivyabo bisengere kugira ngo bagumane umwizero na umwizero ngo ntutetereza nkuko mwibaruwa mutuma Paulo yandikira abanyaroma kigabane cha 5 murongo wa 5 bivuga ngo nawo umwizero ntutetereza kubera uko kwakira urukundo rw'Imana uko gukunda Imana uko gusenga bagumane uwo mwizero kandi uwo mwizero ukabudatetereza bashobore gukira ibibahanamiye imitwaro yabo ishobore kurangira kubera uko kwakira urukundo rw'Imana no bahanura rero kwemera Imana kuyizigira kuyisenga no kwemera ishaka ryayo. Hervé Francis Nsengiyumva nawe Pasteur wo mwishengero ry'ubuntu bwa Yesu we watera kamo abantu badasenga gusenga birakenewe cyane kuko niyo ntwaro dufise twebwe nico kigwanisho dufise twebwe kidufasha kurema mu byo tuba tuko turacamo no kuvuga ngo birakenewe cyane yuko ugize ikikubabaza cyangwa ugize ikikuremera ubwirizwa kugisengera wubwi wawe ubwa mbere na mbere hanyuma ukanatabaza n'abandi nabo bakagufasha gusenga birakomeza birafasha muga ntibisigura yuko inyishu itegerezwa guca mu gusenga gusa hari n'igihe Imana itwishura tutarinze no kuyisaba kuko ari umubyeyi azi ibyo dukeneye. Asane ntakiruta Imana nawe arangiza avuga ko umuntu yoba afise imitwaro ko yokwihana kuko ku munsi w'imperuka atawuzokwikorerera uwundi umutwaro. Muri make rero umuntu yoba afise imitwaro kandi nivyo abantu imitwaro barayifise abantu bagomba kugira ikintu cyitwa atawubatu nasuha ugusaba ikigongwe ukumva ngo ukwigaya hanyuma no gusaba ikigongwe no kwihana mukuri uhereye ku muntu wenyene ubwiyiwe ntihagire umuntu arindira ngo bizokwikora kandi ntihagire umuntu arindira ngo azobikoregwa kuko ni wazobikoregwa wowe utavyikoreye kumbure umuntu wese kuri uwo munsi azoba afise umutwaro wiwe nta uzokwikorera umutwaro w'uwundi nkuko Imana yavuze iti wala taziru wazira tunwizira uhora ati nta mwikorezi w'umutwaro azokwikorera umutwaro w'uwundi kuri uwo munsi w'imperuka umuntu wese azoba afise ibyiwe rero hakirikare nabantu gushobora kwikura ko iyo mitwaro no kuvuga cyane cyane ibyo byaha hanyuma ibisigaye navyo by'ingwara cyangwa ibindi bibazo mu buzima abantu bagashobora gufata inzira nziza yo gushobora kubikemura ugusabiranira uyu numugirwa mwiza mugabo ntihagire umuntu yizigira yuko ibibazo abarimo imitwaro azoba arimo arabandi bazoza kuyimuremurura we wataruhara yagize ahubwo nyabune abantu bahururumbire cyane gushobora kwama bisuzumye umuntu ni wirabe ku munsi iyo bugorovye uti mbega navyutse gute kuva mu gitondo gushika ho bugorobe yengiye kuryama mbega nakoze ibiki niriwe mu biki nibihe nagabitanije niyihe mitwaro mibi iremereye niremetse mu byaha no banakoze ariko kandi nibi nibyiza no banakoze nibi niwasanga rero hariho ibibi wakoze ugerageze nturyame ngusinzire utarabanza kwiremurura iyo mitwaro utarabanza kwikiranura hagati yawe n'Imana yawe nibyaba ari byiza navyo ugasanga hari ibyiza wakoze ya mitwaro ihwahutse abavugishwa n'Imana bavuze naho nyene ushimire Imana uyibwire uti Imana n'ukuri ndagushimiye kubwo kuba wanshoboje uno munsi gukora icyiza nafunguriye abakene nafashije abagwayi ushimire Imana imbere yuko uja kuryama. Nino ngaha kino kiganiro cy'insobanuro y'ijambo ry'Imana kiciye kirangirira tukaba twari ko turabira hamwe akamaro ko gusengera umutwaro. Jambo Skoniyo nizeye nije nakibateguriye ndashimiye abakozi b'Imana bahejeje kutuyagira byinshi ntibagiye namwe bwe mwese mwagikurikiranye ndabike banuye naho ubutaha. Insobanuro y'ijambo ry'Imana Isobanuro y'ijambo ry'Imana kuri radio Isanganiro.